Què vols dir-me, clarejant arran de cadira? Ulls de sucre, manetes de quart de pa, que has baixat del teu castell de jocs i joguina. El nostre món ple de manies i de gent gran. Què vols fer-me saber, princesa de l'estora? A quin déu clama justícia el teu dit alçat? Amb què haurà ensopegat la teva pell de monja? Quin dalt a baix el nou dia ens té reservat? Que has deixat joguines i jocs escampades a l'eixida i entre els meus genolls vens a plorar. Que una vespa, que una flor, que festejant tan ferida el meu infant, aixuguem-li les llàgrimes, posem-li el dit fang. Una vespa, una flor, que festejant l'enferida el meu infant. Hi ha paranys i espines, i jocs i joguines. Ja saps una cosa més, una nova experiència. Corre, afanya't a mostrar el dit ferit al món. Cordilleta, la meva baldufa de guerra, quina urgència, no t'estaràs garrapant el cor? Que has deixat joguines i jocs tot escampat a l'eixida per sortir als carrers a pregonar. Una vespa, una flor, que festejant tan ferida el meu infant, aixuguem-li les llàgrimes, posem-li el dit fang. Una vespa, una flor, que festejant l'enferida el meu infant. Hi ha paranys i espines, i jocs i joguines.